James Clear Atom odatlar 6-qism Ilmparvar mahsuloti Xotima Davomli natijalar siri Uyum paradoksi Sorit paradoksi nomli qadimgi yunon masali bor. Unda kichik harakatni yetarlicha takrorlash qanday natijalarga olib kelishi mumkinligi haqida so'z boradi. Uning ko'plab variantlaridan biri quyidagicha. Bir tanga odamni boy qila oladimi? Agar bir kishiga bir uyum tanga bersak ham uni boy deb hisoblamagan bo'lar edim. Biroq uyumga yana bitta tanga qo'shsakchi, yana bitta, yana bitta. Ma'lum bir vaqt keladiki, agar bitta tanga insonni boy qila olmasa, u hech qachon boy bo'la olmaydi degan xulosaga kelinadi. Atom odatlar haqida ham shunday deyish mumkin. Mittigina o'zgarish hayotingizni butunlay boshqacha qilib yubora oladimi? Bunday bo'lish ehtimoli juda ham kam. Yana bir kichikroq o'zgartirish kiritsangizchi, yana va yana takrorlasangizchi, oxir-oqibat hayotingiz bittagina kichik o'zgarish tufayli butunlay boshqacha bo'lib qolganini tan olishga majbur bo'lasiz. Xulq-atvor o'zgarishining asl mazmuni 1%li yaxshilanishga erishish emas, balki minglab shunday o'zgarishlarni ta'minlashdir. U ko'plab atom odatlarining umumlashgan ta'siri bo'lib, har bir odat umumiy tizimning tarkibiy qismi bo'ladi. Dastlab kichik o'zgartirishlar ahamiyatsizdek ko'rinadi, chunki ular ulkan tizim ummoni oldida kichik bir zarraga o'xshaydi. Bitta tanga sizni boy qila olmaganidek, kuniga 1 daqiqa meditatsiya qilish yoki bir bet kitob o'qish singari bitta yaxshi odat aytarli o'zgarishlarga olib kelmaydi. Biroq asta-sekin yaxshi odatlar to'plana borar ekan, hayot tarozisining pallalari harakatga kela boshlaydi. Har bir yangi odat siz tomondagi pallaga qum zarrachasini qo'ygandek tarozining muvozanatini o'zgartira boshlaydi. Va nihoyat bu ishni davom ettirsangiz, tarozi boshqa tomonga og'ib ketadi. Yaxshi odatlarga amal qilish to'satdan yengil tuyula boshlaydi. Endi tizimning salmog'i sizning foydangizga ishlay boshlaydi. Kitobni mutolaa qilish davomida o'z ishining ustalari haqida ko'plab hikoyalarga duch keldingiz. O'z ishini puxta egallash va o'z sohalarining yuksak cho'qqilariga erishishda kichik odatlar san'atidan foydalangan Olimpiya oltin medali sovrindorlari Yuksak unvonlarga ega bo'lgan san'atkorlar, biznes liderlar, insonlar hayotini saqlab qoluvchi shifokorlar va mashhur so'z ustalari bilan tanishdik. Kitobda keltirilgan odamlar, jamoalar va kompaniyalar turli to'siqlarga duch kelgan, ammo deyarli bir yo'sinda muvaffaqiyatga erishgan, ya'ni kichik, barqaror va davomli yaxshilanishlar orqali. Muvaffaqiyat erishiladigan maqsad yoki marra chizig'i emas. Bu doimiy ravishda takomillashtirish va sayqallash jarayonidir. Birinchi bobda, agar odatlarni o'zgartirishda qiyinchiliklarga duch kelsak, muammo bizda emas, balki tizimda yashiringan. Yomon odatlarni ulardan xalos bo'lishni istamaganimiz uchun emas, balki buni amalga oshirishda noto'g'ri tizim tanlaganimiz uchun ham takrorlayveramiz, deb yozgan edim. Kitob nihoyasiga yetib borar ekan, buning aksi bo'lishiga umid qilib qolaman. Xulq-atvor o'zgarishining 4 qoidasi yordamida yaxshiroq tizimlar yaratish va yaxshiroq odatlarni shakllantirish uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Agar odatni eslab qolish qiyin bo'lsa, uni ko'zga yaqqolroq tashlanadigan qilishingiz mumkin. Agar uni boshlashni unchalik istamayotgan bo'lsangiz, odatning jozibadorligini oshirish mumkin. Ko'pincha esa odatni bajarish qiyin kechadi. Bu holatda odatni osonlashtirish mumkin. Ba'zan esa odatga uzoq vaqt sodiq qola olmaysiz. Bunday odatni qoniqarliroq qilishga to'g'ri keladi. Yaxshi odatlaringizni ko'zga oson tashlanadigan, jozibali, oson va qoniqarli qilish yo'li bilan imkon qadar spektrning chap tarafiga keltirishingiz kerak. Aksincha, yomon odatlaringizni ko'z ilg'amas, jozibasiz, qiyin va qoniqarsiz holga keltirib, spektrning o'ng tarafiga surib qo'yishingiz zarur. Bu davomli jarayondir. Unda marra chizig'i yo'q. Abadiy yechimlar ham yo'q. Qaysi jabhada takomillashtirishga urinishingizdan qat'iy nazar, har safar muammoga duch kelganingizda xulq-atvor o'zgarishining 4 qoidasining biridan ikkinchisiga o'tib yuraverasiz. Odatni ko'zga osonroq tashlanadigan qilasiz. Jozibadorligini oshirasiz, osonlashtirasiz va qoniqarliroq bo'lishini ta'minlaysiz. Yana va yana, doimo yana 1% yaxshilanishlarni izlash bilan band bo'lasiz. Davomli natijalar siri yaxshilashda sira ham to'xtamaslikdir. Agar harakatda davom etadigan bo'lsangiz, naqadar katta natijalarga erishishingiz, ter to'kishda davom etsangiz, biznesingiz qanchalik rivojlanishi, mashq qilishdan to'xtamasangiz, tanangiz qanchalik ajoyib bo'lishi, o'rganishdan charchamasangiz, naqadar ulkan bilimga ega bo'lishingiz, pulni tejab boraversangiz, qanchalik katta sarmoyaga ega bo'lishingiz, e'tiboringizni ayamasangiz, do'stligingiz naqadar mustahkam bo'lishi mumkinligi hayratlanarlidir. Kichik odatlar bir-biriga shunchaki qo'shilmaydi. Ular bir-birini kuchaytiradi. Aynan shu narsa atom odatlarining kuchidir. Kichik o'zgarishlar katta natijalar. Ilova, endi nimani o'qish kerak? Vaqtingizni ayamay, ushbu kitobni o'qib chiqqaningiz uchun sizga tashakkur. Bilganlarimni siz bilan baham ko'rganimdan mamnunman. Agar shu mavzuda yangi biror narsa o'qimoqchi bo'lsangiz, o'z fikrlarimni taklif etishga ijozat bering. Agar Atom odatlar kitobi sizga manzur bo'lgan bo'lsa, mening boshqa ishlarim ham qiziqish uyg'otadi degan umiddaman. Yangi maqolalarim bepul haftalik axborot bulletinimda omma e'tiboriga havola qilib boriladi. Obunachilar bundan tashqari mening yangi kitob va loyihalarim haqida birinchi bo'lib xabardor bo'lishadi. O'z ishlarimga qo'shimcha ravishda har yili menga yoqqan turli mualliflarning rang-barang mavzularda yozgan kitoblari ro'yxatini tarqataman. Endi jamesclear.com newsletter saytiga tashrif buyurib, axborot bulletiniga a'zo bo'lishingiz mumkin. 4 qoidaning kichik xulosalari. Kitobda inson xulq-atvorining 4 bosqichli: signal, istak, javob va mukofot modelini ko'rib chiqdik. Ushbu tizim nafaqat yangi odatlar hosil qilishda yordam beradi, balki inson xulq-atvorining qiziqarli jihatlarini tushunish imkonini ham beradi. Muammo fazasi: signal va istak. Yechim fazasi: javob va mukofot. Ushbu bo'limda ushbu model tomonidan tasdiqlangan xulosalar va o'z-o'zidan tushunarli bo'lgan ayrim fikrlarni jamlab keltirganman. Bu misollarni keltirishdan maqsad biz ko'rib chiqqan tizim inson xulq-atvorining turli jihatlarini tasvirlashda naqadar foydali ekanini ko'rsatishdir. Modelni to'liq tushunib yetgandan so'ng, unga misollarni har qadamda uchratasiz. Ogohlik istakdan avval keladi. Istak signalni talqin qilganimizdan keyin yuzaga keladi. Miyamiz hozirgi holatimizni tasvirlab berish uchun his-tuyg'ularni yaratadi. Shunday ekan, istak faqat imkoniyat mavjudligini sezganimizdan keyingina paydo bo'ladi. Baxt istaklarning yo'qligidir. Agar signalni qabul qilgandan so'ng hozirgi holatimizni o'zgartirishni istamasak, bu bizning mavjud vaziyatdan qoniqayotganimizni bildiradi. Baxt lazzatga, xursandchilik yoki qoniqish erishish emas, balki xohish istakning yo'qligidir. U hislarimizni o'zgartirish talabi bo'lmaganda yuzaga keladi. Baxt holatimizni o'zgartirishni istamaydigan vaziyatdir. Biroq baxt o'tkinchi, chunki yangi xohish istaklar yuzaga kelishdan to'xtamaydi. Kaet Budris aytganidek, baxt bu bir istak qondirilishi bilan ikkinchi istak hosil bo'lish orasidagi vaqtdir. Aksincha, azob esa o'zgarishga talab paydo bo'lgandan uni amalga oshirishgacha bo'lgan vaqtdir. Biz lazzat g'oyasi ortidan quvamiz. Biz xayolimizda hosil bo'lgan lazzat obrazini izlaymiz. Harakat qilayotgan paytimizda o'sha obrazga erishish qanday bo'lishini, u bizni qoniqtira olish olmasligini bilmaymiz. Qoniqish hissi obrazga hayotda yetishganimizda paydo bo'ladi. Avstraliyalik nevrolog Viktor Franklin baxt ortidan quvilmaydi, uning o'zi keladi deganda aynan shuni nazarda tutgan. Franklinning to'liq so'zlari quyidagicha: Muvaffaqiyatni mo'ljalga olib, unga intilmang. Uni nishonga olishga qanchalik urinsangiz, xato qilish ehtimoli shunchalik ortadi. Baxt singari muvaffaqiyatning ham ortidan quvib bo'lmaydi. Uning o'zi keladi. Bu holat ko'pincha ulkan maqsad sari jon jahdi bilan kurashganda yoki boshqa bir insonga to'liq itoat etganda qo'shimcha effekt sifatida yuzaga keladi. Istak ortidan quviladi. Lazzat esa harakat ortidan keladi. Ichki sokinlik kuzatuvlarimizni muammoga aylantirmaganimizda bazaga keladi. Atrof muhitni kuzatish har qanday xatti-harakat uchun birinchi qadam. Signal kichik bir ma'lumotni qabul qilamiz yoki voqeaga guvoh bo'lamiz. Agar ko'rgan eshitganlaringiz ta'sirida biror ish qilish istagi paydo bo'lmasa, demak, biz ichki sokinlik holatidamiz. Istak biror narsani to'g'irlashga bo'lgan talabdir. Kuzatuv natijasida istak paydo bo'lmasa, bu hech narsani to'g'irlash kerak emasligini bildiradi. Talablarimiz quyushqondan chiqib ketmayapti. Vaziyatni o'zgartirish istagi yo'q. Miyamiz hal qilinishi kerak bo'lgan muammo yaratmayapti. Biz shunchaki shu yerda mavjudmiz va atrofni kuzatyapmiz. Nima uchun savoliga javobimiz bo'lsa, qanday qilib degan istalgan muammoni hal qila olamiz. Nemis faylasufi va shoiri Friedrich Nietzsche'ning hayotda yashashdan maqsadi bo'lgan odam har qanday qiyinchilikka bardosh bera oladi degan mashhur iborasi bor. Ushbu jumla inson tabiati haqida muhim bir hikmatni ifodalaydi. Agar motivatsiya va intilishlarimiz yetarli darajada katta bo'lsa, ya'ni nima uchun harakat qilayotganimiz, qiyin bo'lgan ishlarni ham bajara olamiz. Kuchli istak ulkan ishlarga qanot beradi. Hatto to'siqlar ko'p bo'lganda ham. Qiziquvchan bo'lish aqlli bo'lishdan yaxshiroq. Ishtiyoqmand va qiziquvchanlik aqlli bo'lishdan muhimroq, chunki ular harakatga undaydi. Aqlli bo'lishni harakatga sabab bo'lmagani uchun uning o'zi bilan natijaga erishib bo'lmaydi. Xulq-atvorga turtki beruvchi kuch aql idrok emas, balki istakdir. Naval Ravikant aytganidek, har qanday ishni bajara olish siri bu dastlab unga intilishni shakllantirishdir. Xulq-atvorni his-tuyg'ular harakatga keltiradi. Har qanday qaror u yoki bu bosqichdagi emotsional qarordir. Ma'lum harakatni bajarishga qanchalik ko'p mantiqiy sabab bo'lishdan qat'iy nazar, tuyg'ular aralashgani uchungina uni bajarishga ehtiyoj sezamiz. Miyaning his-tuyg'u markazlari zararlangan odamlar biron bir ishni amalga oshirish uchun bir nechta sabab keltirishi mumkin. Ammo harakatga keltiruvchi emotsiyalar bo'lmagani sababli ular baribir bu ishga qo'l urishmaydi. Shuning uchun ham istak javobdan oldin keladi. Avval his-tuyg'u, so'ng xatti-harakat. Emotsional bo'lganimizdan keyingina ratsional fikrlashimiz mumkin. Miyaning birlamchi ish rejimi bu his qilishdir. Ikkilamchi rejimi esa fikrlash. Birinchi javob reaksiyamiz, ya'ni miyaning tezkor, tengsiz his-tuyg'ularni sezish va oldindan sezishga moslashgan. Ikkinchi javob reaksiyasiga javobgar miyaning sekin va ongli qismi esa fikrlash bilan shug'ullanadi. Psixologlar ularni birinchi tizim, tuyg'ular va tezkor qaror qabul qilish va ikkinchi tizim, ratsional analizga ajratishadi. His-tuyg'ular birinchi tizim ertaroq faollashadi. Ratsional fikrlash esa ikkinchi tizim keyinroq aralashadi. Ular bir-biri bilan uyg'unlikda ishlaganda juda samarali. Bunday bo'lmaganda esa noratsional va emotsional fikrlash ustunlikka erishib oladi. Javob reaksiyamiz his-tuyg'ularimiz ortidan boradi. Fikr va xatti-harakatlarimiz qiziqishlarimizdan kelib chiqadi va doim ham mantiqiy bo'lavermaydi. Ikkita odam bir xil faktlar yig'indisini sezib, turlicha javob qaytarishi mumkin. Chunki olingan axborot har bir insonning takrorlanmas emotsional filtridan o'tadi. Shu sababdan ham his-tuyg'ularga yuzlanish odatda mantiqqa murojaat qilishdan kuchliroqdir. Agar mavzu kimningdir hislarini uyg'otib yuborsa, ular mavzuda keltirilgan axborotlar bilan pachakilashib o'tirmaydi. Aynan shu sababga ko'ra, hissiyotlar qaror qabul qilish yo'lida katta to'siqqa aylanishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, odamlar o'zlariga foyda keltiradigan, ya'ni o'z ehtiyojlarini qondiradigan harakatlarni eng yaxshi javob reaksiyasi deb hisoblashadi. Vaziyatni neutral emotsional nuqtai nazardan yondashish qarorlarni tuyg'ularga emas, balki ma'lumotlarga asoslanib qabul qilishga yordam beradi. Azoblanish taraqqiyot garovidir. Har qanday azobning sababi vaziyatni o'zgartirish istagidir. Bu esa o'z navbatida taraqqiyotni ta'minlaydi. Holatimizni o'zgartirishga bo'lgan talab bizni harakatga undaydi. Yanada ko'proqqa intilish insoniyatni dunyoni takomillashtirishga, yangi texnologiyalarni yaratishga va yangi marralarni zabt etishga chorlaydi. Istak bo'lganda qoniqish hissi yo'qoladi, ammo g'ayratimiz oshadi. U bo'lmaganda esa qoniqish his qilamiz, ammo ishtiyoqimizni yo'qotib qo'yamiz. Harakatlarimiz biror narsani qanchalik kuchli istayotganimizni ko'rsatadi. Agar ma'lum bir ishni qilish naqadar muhimligi haqida to'xtamasdan gapirsak, tayinli biron bir ish qilmaydigan bo'lsak, bu uni unchalik ham xohlamayotganimizni ko'rsatadi. O'z-o'zimiz bilan samimiy suhbatlashish vaqti keldi. Xatti-harakatlarimiz asl maqsadlarimizni oshkor qilib qo'yadi. Mukofot qurbonlik talab qiladi. Javob reaksiyasi, energiya sarflash doimo mukofotdan oldin keladi. Yuguruvchilar his qiladigan lazzat uzoq vaqt yugurishdan keyin kuzatiladi. Mukofotni faqat quvvat sarflagandan keyin olish mumkin. O'z-o'zini nazorat qilish qiyin, chunki u qoniqarli emas. Mukofot bu istaklarimizning qondirilishi natijasidir. Istaklarimizni jilovlash bu masalani hal qilmaydi. Natijada o'z-o'zini nazorat qilish juda samarasiz bo'ladi. Aldovlarga uchmaslik xohishlarimizni qondirmaydi, balki ularga e'tibor bermaydi xolos. U istaklar o'tib ketishi uchun yo'l ochadi. O'z-o'zini nazorat qilish bizdan xohish istaklarimizni qoniqtirish o'rniga uni chiqarib tashlashni talab qiladi. Mo'ljallarimiz qoniqish darajamizni belgilaydi. Istak va mukofot o'rtasidagi farq o'z xatti-harakatimizdan qay darajada qoniqishimizni belgilab beradi. Agar mo'ljallangan va erishilgan natija o'rtasidagi farq ijobiy bo'lsa, ushbu harakatni kelajakda takrorlash ehtimolligi ortadi. Nomutanosiblik salbiy bo'lganda esa xavfsala pir bo'lishi va umidsizlik. Aksincha, xatti-harakatni keyinchalik kamroq bajaramiz. Misol uchun, 10 dollar olishni kutayotgan paytimizda 100 dollar oladigan bo'lsak, o'zimizni juda ham ajoyib his qilamiz. Aksincha, 100 dollar olishni rejalashtirib, atigi 10 dollar qo'lga kiritadigan bo'lsak, tezda xavfsalamiz pir bo'ladi. Umidlarimiz qoniqish darajasini o'zgartiradi. Katta umidlardan keyin olingan o'rtacha natija ko'nglimiz qolishiga sabab bo'ladi. Ko'p narsa kutmagan paytda qoniqarli natija olish esa quvonchga sabab bo'ladi. Yoqtirish va istash darajasi bir-biriga teng bo'lganda qoniqish paydo bo'ladi. Senekaning qashoqlik boylik kamligi emas, balki ko'proq boylikni xohlashdir degan mashhur iborasida yashiringan donolik ham shunda. Agar istaklarimiz yoqtirish darajamizdan oldinga o'tib ketsa, hech ham qoniqmay yuramiz. Yechimlardan ko'ra doimo muammolarga ko'proq urg'u beramiz. Baxt nisbiy tushuncha. Maqolalarimni omma e'tiboriga havola qilishni boshlaganimda birinchi 1000 ta obunachini yig'ish uchun 3 oy ketdi. Bunga erishgunimcha quvonchimni ota-onam va sevgan qizim bilan baham ko'rganman. Biz buni alohida nishonlaganmiz. Hayajon va ishtiyoqqa to'lib toshib ketganman. Bir necha yildan keyin esa internetdagi saytimga kuniga 1000 tadan odam a'zo bo'layotganiga e'tibor berdim. Biroq bu haqda hech kimga lommim deyish xayolimga ham kelmadi. Bu xuddi odatdagidek tuyuldi. Men avvalgiga nisbatan 90 barobar tezroq obunachi yig'ayotgan bo'lsam ham, juda kam lazzatlandim. Faqat bir necha kundan keyingina dastlab ushalmas orzu bo'lib ko'ringan bunday natijalarni nishonlamayotganim g'alati tuyula boshladi. Mag'lubiyat alami mo'ljallarimiz qanchalik balandligiga to'g'ri proporsionaldir. Istak kuchli bo'lganda, natijadan qoniqmaslik og'riqli bo'ladi. O'zimiz istagan maqsadga erisha olmasligimiz esa o'zimiz unchalik qadrlamaydigan natijaga erishmaslikdan azobliroq. Shuning uchun ham ayrimlar katta umid qilmayapman deb gapiradi. Tuyg'ular xatti-harakatdan oldin ham, keyin ham yuzaga keladi. Harakat qilishdan oldin unga motivatsiya beruvchi tuyg'u, istak paydo bo'ladi. Harakatni amalga oshirib bo'lganimizdan keyin esa uni kelajakda takrorlashimizni ta'minlovchi boshqa hissiyot, mukofot kuzatiladi. His-tuyg'ularimiz xatti-harakatlarimizga, ular esa yana his-tuyg'ularimizga ta'sir ko'rsatadi. Istak boshlab beradi, lazzat esa davom ettiradi. Xohlash va yoqtirish xulq-atvorni harakatga keltiruvchi kuchlardir. Xohish bo'lmasa, harakatni boshlashga sabab yo'q. Xohish istak xulq-atvorga turtki bo'ladi. Ammo harakat yoqimli bo'lmasa, uni takrorlashdan ma'no ham bo'lmaydi. Lazzat va qoniqish xulq-atvorning davomli bo'lishini ta'minlaydi. Ishtiyoq bo'lganda ishni bajaramiz. Muvaffaqiyatga erishganimizda esa uni takrorlaymiz. Tajriba ortib borishi bilan mo'ljal kamayadi va qabul qilish bilan almashadi. Birinchi marta imkoniyat paydo bo'lganda u natija berishiga umid qilamiz. Mo'ljallarimiz faqatgina o'sha imkoniyatga asoslangan bo'ladi. Ikkinchi martada esa kutayotgan natijalarimiz reallikka asoslanadi. Sodir bo'layotgan jarayonlarni tushuna boramiz va asta-sekinlik bilan umidlarimizni aniqroq bashorat qilish qobiliyati va natijalarni boricha qabul qilishga almashtiramiz. Shu sababga ko'ra ham eng yangi tezda boylik orttirish va tez ozish usullariga uchib qolamiz. Yangi rejalar bizga umid bag'ishlaydi. Chunki undan nimalar kutish mumkinligini bilishga yordam beruvchi tajribamiz yo'q. Umidlarimiz hech narsa bilan chegaralanmagani sababli yangicha yondashuvlar eskilaridan jozibaliroq ko'rinadi. Aristotel aytganidek, yoshlar umid qilishga moyilligi uchun tez aldanib qoladi. Balki bu jumlani yoshlar faqat umid qilgani uchun tez aldanib qoladi deb aytsak, yana ham to'g'riroq bo'lar. Chunki ularda suyanish mumkin bo'lgan tajribaning o'zi yo'q. Boshlanishida faqat umid bo'ladi xolos. Bu g'oyalarni biznesga qanday tatbiq qilish mumkin? Yillar davomida men Fortune 500 kompaniyalari va yosh startaplarda kichik odatlar san'atini, biznesni samaraliroq yuritish va yaxshiroq mahsulotlar yaratishda foydalanish mumkinligi borasida nutqlar so'zlaganman. Ular ichida eng amaliy usullarni kichik qo'shimcha bobga jamlaganman. Umid qilamanki, ushbu bob Atom odatlar kitobida keltirilgan asosiy g'oyalarga o'ta qimmatli qo'shimcha bo'ladi. Ushbu bobni atomichabits.com biznesdan yuklab olishingiz mumkin. Ushbu g'oyalarni farzand tarbiyasiga qanday tatbiq qilish mumkin? Obunachilarimdan eng ko'p tushadigan savollar: bolalarimni buni qilishga qanday majburlay olaman? Singarlardir. Atom odatlar kitobidagi g'oyalar inson xulq-atvorining barcha ko'rinishlarini qamrab olishga uringan. Bolalar va o'smirlar ham odam. Shu sababli ham kitobning o'zida yetarlicha foydali usullarni topish mumkin. Ammo farzand tarbiyasi o'ziga xos muammolarga ega ekanini ham tan olmaslikning iloji yo'q. Qo'shimcha bob sifatida kitobda keltirilgan g'oyalarni farzandlar tarbiyasida qanday foydalanish mumkinligi bo'yicha qisqacha ko'rsatma berganman. Ushbu bobni atomichabits.com parentingdan yuklab olishingiz mumkin. Tashakkurnoma. Kitobni yaratishda boshqalar yordamiga suyanganman. Hammadan ham oldin kitob yozish jarayonining boshidan oxirigacha Men bilan bo'lgan rafiqam Kristiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. U menga ko'maklashishi mumkin bo'lgan barcha rollarni: turmush o'rtoq, yaqin do'st, muxlis, tanqidchi, muharrir, izlanuvchi, psixoterapevt rollarini o'ynadi. Kitob o'zsiz boshqacha bo'lar edi, deyish mubolag'a bo'lmaydi. Kitob umuman yozilmasligi ham mumkin edi. Hayotimizdagi hamma narsalar singari bu ishni ham birgalikda amalga oshirganmiz. Ikkinchi o'rinda oilam oldida qarzdorman. Ular nafaqat ushbu kitobni yozish paytida meni qo'llab-quvvatlab, dalda berib turishdi. Balki qaysi ishga qo'l ursam ham menga ishonib kelishgan. Men yillar davomida ota-onam, buvim va bobom, uka va singillarim ko'magidan foydalanib kelganman. Ayniqsa, onam va otam ularni yaxshi ko'rishimni bilishlarini istayman. Ota-onamiz eng ashaddiy muxlislarimiz ekanini bilish juda ham ajoyib hissiyotdir. Uchinchidan, yordamchim Lindsey Naklsga rahmat aytmoqchiman. U bajaradigan vazifalarni bir so'z bilan tasvirlab berishning imkoni yo'q. Unga kichik korxonada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammoni hal qilish topshirilgan. Baxtimga uning ko'nikmalari va iste'dodi mening maqtovga noloyiq menejment uslubimdan yaxshiroq chiqdi. Kitobning ayrim qismlari ikkalamizga birdek tegishli. Men uning ko'magidan bag'oyat minnatdorman. Kitobning mazmuniga keladigan bo'lsak, minnatdorchilik bildirishim kerak bo'lgan insonlar ro'yxati uzundan uzoq. Avvalambor, ular orasida menga ko'p narsa o'rgatganlar borki, ularni eslab o'tmaslik jinoyat bo'ladi. Leo Babuata, Charles Duhigg, Nir Eyl va Foglarning har biri odatlar haqidagi tasavvurlarimni sezilarli darajada o'zgartirib yuborishgan. Ularning ishlari va g'oyalari butun kitob bo'ylab sochilib ketganini ko'rish mumkin. Agar kitobim sizga manzur bo'lgan bo'lsa, ularning asarlari bilan tanishib chiqishingizni tavsiya qilaman. Kitobni yaratishning turli davrlarida ko'plab ajoyib muharrirlarning yo'l-yo'riqlariga tayanib ishlaganman. Kitobni yozishda endi qo'l urgan paytlarimda menga ko'mak berib, kerak bo'lganda yaxshilab adabimni bergani uchun Peter Gutsardiga rahmat. Ilk urinishlarimda yozgan besonaqay va o'ta uzun qoralamalarimni Londa o'qish mumkin bo'lgan qo'lyozmaga aylantirishda bergan yordami uchun Blake Atwood va Robin Dellavolar oldida qarzdorman. Anna Baringoverdan kitobga o'z uslubi va shoironalik qo'sha olgani uchun minnatdorman. Ilk qo'lyozmalarimni o'qigani uchun ko'plab odamlar qatori Bruce Ammons, Darcy Ansel, Tim Ballard, Vishal Bhardwaj, Charlotte Blank, Jerome Bird, Sim Campbell, Al Carlos, Nikki Case, Julie Chang, Jason Collins, Debra Croy, Roger Dooley, Tiago Forte, Mitt Garentland, Andrew Greer, Randy Giffin, John Giganti, Adam Gilbert, Stephen Gainet, Jeremy Hendon, Jane Horvath, Joachim Janssen, Geoff Kaufman, Anne Cavana, Chris Klaus, Zeke Lopez, Katie Macon, Sid Manson, Кира Маккрат, Эми Митчелл, Анна Мойс, Тараси Моррис, Никол Нелсон, Тейлор Пирсон, Мак Шенк, Трей Шелтон, Джейсон Шин, Джейкоб Зангелидис ва Ари Зелмановке өз миннатдорчилигимни билдираман. Китоб сиз берген такликлар билан янада сайқалланди. Китоб дунё юзини кўришга қўшган ҳиссаси учун Avery ва Penguin Random House jamoalarga rahmat aytaman. Qo'lyozmani topshirish muddatini bir necha bor o'tkazib yuborishimga qaramasdan, tuganmas toqati uchun noshir Megan Newmanga alohida tashakkur bildiraman. U men hozirda faxrlanayotgan kitobni yaratish uchun sharoit yaratib berdi va mening g'oyalarimni har qadamda tish tirnog'i bilan himoya qildi. Mening fikrlarimni saqlab qolgan holda matnni o'zgartira olgani uchun Ninaning kitobdagi g'oyalarni men hech qachon qila olmaydigan darajada ko'p odamlarga tarqatgani uchun esa Lindsey Farin Кейси ва Penguin Random House jamoasining boshqa vakillari kitobning muqovasini dizaynlagani uchun Pit Garso oldida minnatdorman. Agentim Liza Dimonaga nashr qilish jarayonining har bir bosqichini tushuntirib, yo'l-yo'riq ko'rsatgani uchun rahmat aytaman. Kitobni yozish qanday kechayotganini so'rab, doimo juda sekin degan javobimni olgach, iliq so'zlarini ayamagan barcha do'stlarim va tanishlarim ham yodimda. Har qanday yozuvchining hayotida og'ir kunlar bo'lib turadi. Shunday paytlarda bitta yaxshi so'z ham ishni davom ettirishga yangi kuch berishi mumkin. Qanchalik qattiq urinishimga qaramasdan, yana boshqa odamlar yodimdan ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Ammo fikrlashimga ta'sir ko'rsatgan odamlar yodimga tushdi deguncha jamesclear.com thanks'ga kiritib ro'yxatni yangilab qo'yaman. Va nihoyat, kitobxonga ham tashakkur aytaman. Umr qisqa. Siz esa qimmatli vaqtingizning bir qismini shu kitobni o'qishga sarfladingiz. Katta rahmat. May 2018.